0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 marca, minęła 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Zdecydowana większość posłów opowiedziała się za przyjęciem uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Prezes NBP, profesor Adam Glapiński, prognozuje, że od marca inflacja zacznie spadać. Na koniec roku, zgodnie z projekcją marcową, inflacja będzie wynosiła trochę ponad 7%. Sytuacja we Francji pozostaje napięta. Dziś znów odbyły się akcje protestacyjne przeciwko planom podwyższenia wieku emerytalnego. Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Wcześniej Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu połączyła dwa projekty, jeden zaproponowany przez PiS, a drugi przez PSL. Uchwała jest reakcją na reportaż, który wyemitowała jedna z komercyjnych stacji telewizyjnych, w którym pojawiła się sugestia, jakoby Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. W uchwale podkreśla się, że, tu cytat, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest wielki papież, święty Jan Paweł II. Przed głosowaniem tekst uchwały odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka. W głosowaniu nad przyjęciem uchwały głosowało 317 posłów. 271 było za, 43 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. W sprawie uchwały w ogóle nie zagłosowało 125 pozostałych posłów, pomimo obecności na sali. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dodajmy, że dziś o godzinie 20 w programie pierwszym Polskiego Radia zostanie nadana audycja specjalna. Przypomnimy w niej homilię Jana Pawła II wygłoszoną na Placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku. Będzie w niej też mowa o pierwszej pielgrzymce papieża Polaka i roli Jana Pawła II w historii naszego kraju. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada, że od marca inflacja w Polsce zacznie szybko spadać. Wczoraj członkowie Rady zdecydowali o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. O najnowszym raporcie NBP profesor Glapiński mówił na konferencji prasowej. Będzie bardzo szybkie zejście z poziomem inflacji w kierunku celu Banku Centralnego, czyli 2,5% plus minus 1. Ale już w tym roku, w krótkim czasie, inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego. Na koniec roku, zgodnie z projekcją marcową, najnowszą, inflacja będzie wynosiła trochę ponad 7%. Prezes NBP ocenił, że w ostatnim kwartale tego roku niewykluczone, że dojdzie do obniżki stóp procentowych. Coraz bliżej przyjęcia nowych unijnych sankcji wobec białoruskiego reżimu. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że chodzi o objęcie Mińska takimi samymi restrykcjami jak Moskwy i w tej sprawie Polska zyskuje sojuszników. Z tego, co mi wiadomo, jesteśmy blisko tego, aby przekonać naszych europejskich sojuszników do tego, żeby takie sankcje wobec Białorusi były przyjęte. Oczywiście są pewne niuanse dotyczące tego, że no zdarza się, że pewne grupy lobbują, żeby te sankcje były nieco mniejsze, ale my jesteśmy zwolennikami tego, aby one były de facto analogiczne do tych, które obejmują Rosję. Piotr Miller wyjaśnił, że Polska stoi na stanowisku, że sankcjami indywidualnymi powinny być objęte wszystkie osoby zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w proces skazywania działaczy białoruskiej opozycji. Oznaczałoby to dla nich na przykład zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. A skoro mówimy o tematach międzynarodowych, to mamy dla Państwa zaproszenie na wspólną audycję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Gościem Małgorzaty Raczyńskiej-Weinsberg w programie Otwarte Karty będzie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Początek o 21:00 w programie pierwszym Polskiego Radia i w TVP Info. We Francji protestujący przeciwko reformie emerytalnej związkowcy odcięli prąd na Stadionie Narodowym w Paryżu oraz w powstającej tam wiosce olimpijskiej. To jedna z wielu akcji, które odbywały się dziś w całym kraju. Protestujący domagają się wycofania kontrowersyjnej ustawy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Akcję sabotażową przeprowadzili związkowcy z lewicowej centrali Syżyty. Protestujący odcięli przez kilka godzin prąd w całym sektorze Stade de France, co sparaliżowało pracę na pobliskim placu budowy, gdzie powstaje obecnie wioska dla sportowców uczestniczących w letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Celem tej operacji było pokazanie rządowi naszej determinacji, ponieważ na razie podtrzymuje on swoje stanowisko w sprawie reformy, powiedział przedstawiciel Syżyty. Francuskie władze potępiły działania związkowców, podkreślając, że są one nielegalne i niebezpieczne. Wczoraj strajkujący odcięli prąd w biurze przewodniczącego Senatu Gerarda Larchera. To nieakceptowalne zachowanie. Moja koncepcja prawa do strajku jest zupełnie inna, skomentował sprawę polityk. Senat przyjął w nocy najbardziej kontrowersyjny artykuł ustawy zakładający podwyższenie wieku emerytalnego. Związkowcy nie zamierzają jednak rezygnować z protestów i wzywają do kolejnych demonstracji w sobotę. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Do 20 kwietnia można nadsyłać pracę w organizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego konkursie filmowym dla młodzieży #63sekundy. Uczestnicy mogą stworzyć swoje dzieło filmowe w dowolnej technice. Może to być film fabularny, animacja czy grafika. Konkurs skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 15 do 22 lat, którzy chcą opowiedzieć o tym, jak widzą swoją przyszłość w świecie pełnym rewolucji społecznych, politycznych, technologicznych i ekonomicznych. Hasłem tegorocznej edycji jest Moja przyszłość, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołtakowski. Właśnie skończyła się pandemia, właśnie wszyscy młodzi ludzie próbują się pozbierać, próbują zrozumieć, co się wydarzyło i pytamy ich, czy oni sobie w ogóle wyobrażają przyszłość. Jak tak, to jak? To właśnie to pytanie, które zawsze stawiali sobie powstańcy warszawscy, harcerze Szarych Szeregów. Jak ma wyglądać przyszłość, tak? Ten plan dziś, jutro, pojutrze. Pytamy młodych ludzi o to, żeby powiedzieli, co czują językiem filmu. Główną nagrodą w konkursie jest 10 tysięcy złotych oraz udział w finałowej gali Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera w Krakowie. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Za niecałe dwie godziny pierwszy gwizdek nie sędziego pani sędzi Stephanie Frappart w Poznaniu. Francuska będzie pierwszą kobietą sędziującą mecz naszemu klubowi w europejskich pucharach. Rywalem Lecha w 1/8 finału Ligi Konferencji szwedzki Jurgården. I tak charakteryzuje tę ekipę były bramkarz reprezentacji Polski Arkadiusz Onyszko. Oni grają taki otwarty futbol. To nie ma takich jak u nas, takiej taktyki, że my tak szachujemy się, czekamy na rywala. Tam jednak ta piłka nożna jest bardzo otwarta, bardzo widowiskowa. Także na pewno od pierwszych minut moim zdaniem Jurgensen ruszy do przodu, będzie próbowało w pierwszych minutach strzelić bramkę. I myślę, że to może być naprawdę niezły mecz do oglądania dla kibiców przed telewizorami. Mówił Arkadiusz Onyszko. Przypominamy mecz Lech kontra Jurgården od 21:00. Relacje Mateusza Warianki na naszej antenie. Dziś gra nie tylko Liga Konferencji, ale i stojąca piętro wyżej w hierarchii rozgrywek pucharowych Liga Europy i od pierwszej minuty w meczu Sportingu Lizbona z Arsenalem Londyn po boisku biega Jakub Kiwior. To jego debiut w drużynie lidera Premier League po styczniowym transferze ze Specji. Zerknijmy, jak wygląda sytuacja tutaj. No, przed chwilą Arsenal zdobył gola, prowadzi w Lizbonie 1-0, ale to nie Kiwior, zwany także Kawiorem tu i tam, ale Saliba zdobył bramkę dla kanonierów. Przypominamy, Jakub Kiwior trafił do Arsenalu ze Specji, to jak wiadomo klub z Włoch, a w Italii na dobre rozkręca się prestiżowy wyścig Tirreno Adriatico. Czwarty etap wygrał Primož Roglič, kibicom kolarstwa nie trzeba go przedstawiać. Słoweniec przy okazji został wiceliderem imprezy. Do lidera Niemca Lenarda Kemny traci tylko 6 sekund. Trzeci w klasyfikacji generalnej jest z 8-sekundową stratą do Kemny jest Portugalczyk João Almeida. Z kolei liderem innej znanej i równolegle odbywającej się imprezy kolarskiej Paryż-Nicea jest jeszcze lepiej rozpoznawalny rodak Roglicia Tadej Pogacar. Na mecie 5. etapu najszybszy był Holender Olaf Koy. Z Francji zaglądamy jeszcze do Portugalii. Tu jutro rozpoczyna się pierwsza runda rajdowych Mistrzostw Europy. To rajd Fafé. Na starcie zameldowała się załoga Orlen Teamu Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Nasz kierowca mówi, że tak silnej obsady tu jeszcze nie było. 39 samochodów w kategorii Rally 2, wielu zawodników z Mistrzostw Świata, m.in. Hayden Paddon, Mats Osberg, Craig Breen i wielu, wielu innych zawodników, także cieszę się, że będziemy mogli sprawdzić się w tak mocnej stawce, rywalizacji. Trasy dla nas, dla mnie i dla Szymona w pewnym sensie są znane, ponieważ niedzielne odcinki znamy. W sobotę część tras pokonywaliśmy w odwrotnym kierunku. Nowością dla nas będzie samochód. Jedziemy na oponach Michelin, na których też nie startowaliśmy, bo są to całkowicie nowe modele opon, więc sporo nowości.

Zbliża się 19.17 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffmann. Dobry wieczór. Wczoraj minęło równo 10 lat od premiery przedostatniego albumu Davida Bowiego The Next Day, Za życia. Później jeszcze ukazywały się różne wydawnictwa, ale nam chodzi o płytę The Next Day, z której to właśnie wysłuchaliśmy utworu tytułowego. Nagrana w składzie stałych muzyków Davida, no między innymi Earl Slick, Tony Visconti, czy Gail Ann Dorsey i Tony Levin. 10 lat minęło, płyta w ogóle się nie zestarzała, akurat przesłuchałem ją w całości przed paroma dniami, naprawdę świetnie to się nadal, świetnie nadal przyjmuje organizm dźwięki, które płyną z tego właśnie albumu. To jest nasza płyta wieczoru, to też teraz kolejne dwa z niej fragmenty, Where Are We Now i Valentine's Day. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. 20,000 people, crossbars are broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Na gitarze wieloletni współpracownik Davida Bowiego, Earl Slick. Za nami dwa kolejne utwory Davida, Where Are We Now i Valentine's Day. Oba z płyty The Next Day, do której wrócimy w drugiej godzinie programu. A teraz płyta, do której wracamy po tygodniu przerwy, co zresztą zapowiadałem. Damon Albarn i Gorillaz. Parę tygodni minęło od premiery, ale nadal ta płyta się nie zestarzała, no bo niby dlaczego miałaby się zestarzeć. Płyta jak na Gorillaz umiarkowana, ale tak jak powiedziałem, jest kilka utworów wyróżniających się i naprawdę na niezłym artystycznym poziomie. Dziś kolejne dwa z nich. W pierwszym Kevin Parker i Farside, a konkretnie Kevin Parker, czyli Tame Impala, a z Farside Booty Brown, a później w drugim utworze Damonowi będzie towarzyszyć niegdysiejsza wokalistka grupy Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Travel for too many years to make a way. Trzeba przyznać, że Damon Albarn ma świetne wyczucie do gości. Kevin Parker z Tame Impala i Booty Brown z Farside w pierwszej piosence zatytułowanej New Gold, a przed momentem Oil i tu gościnnie Stevie Nicks. Przed paroma tygodniami prezentowałem fragmenty najnowszego nagranego po 10-letniej przerwie albumu belgijskiej grupy Deus, How to Replace It. Zespół nagrywa od wielu lat, co prawda, no mniej więcej od połowy lat 90. Co prawda muzyka ewoluowała i jest, powiedzmy, bardziej uczesana, grzeczniejsza, co wcale nie znaczy, że Tom Barman z kolegami przestali poszukiwać czy nagrywać po prostu dobre płyty. Tak jest właśnie w przypadku How to Replace It i dziś kolejne na to dwa dowody. No more battle cries. Everything in its place or nearby. And as I turn into sand, and you have become myth, I plan to build with my hands. Touch it. When love breaks down, yeah, it'll make a sound, yeah. It won't be here when you awaken. When love breaks down, Tom Barman i Deus, How to Replace It to tytuł płyty, a piosenki noszą tytuły Love Breaks Down i Never Gonna Get You High. To nowości i a propos nowości, w marcu jeszcze ukaże się kilka bardzo ciekawych płyt długogrających. 17 marca M83, przynajmniej teoretycznie ciekawych. M83, nowa płyta po paru latach przerwy, zatytułowana Fantasy. A 24 marca, chyba najważniejsza nowość z najbliższych tygodni, Memento Mori grupy Depeche Mode. I wreszcie ostatniego dnia marca, czyli 31, The New Pornographers Continue as a Guest. A już w najbliższy piątek, bo nie wspomniałem, czyli jutro Fever Ray, też po kilku latach przerwy, Radical Romantics. To tyle słów zapowiedzi, a wracamy teraz do tych płyt, które już się ukazały. Robert Forster, kiedyś przed laty The Go-Betweens wspólnie z Grantem McLennanem. Grant od kilku lat już nie żyje, dlatego Robert nagrywa płyty solowe, które zresztą wcześniej też się ukazywały. I ta najnowsza zatytułowana jest The Candle and the Flame. The body is the temple. picture financial ruin. Oh wait, interested in what other people are doing. Oh wait, and the moon and the stars. Śpiewał i grał Robert Forster. Dwa utwory z jego najnowszej płyty solowej The Candle and the Flame. Piosenki o tytułach It's Only Poison i Always. Notabene na tej płycie wśród wielu zaproszonych gości pojawiają się też członkowie, byli członkowie oczywiście grupy The Go-Betweens sprzed lat. Mieliśmy już dziś artystów z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii i z Belgii. Teraz pora na Polskę. Oranżada, zespół, który w moich audycjach niejednokrotnie prezentowałem i to z różnych płyt sprzed lat również, jest nowa płyta, która jest zatytułowana Karma Tango i z tego wydawnictwa pochodzi utwór zatytułowany Tyle dróg.